definišemo, no kako izgleda? Ajde. Može. Samo to konkretno me zanima, da opišemo kuću u kojoj osoba živi, šta ima po hodnicima, slavice kad upaš na vrata, kakva su vrata. Pa možete sve to, to uopšte nije, znači uopšte nije problem. Kad klečiš ispred vrata, kakva su vrata. Evo recimo, slušajte, mjesec predstavlja hleb koji vi volite da jedete. Pogledajte gdje se nalazi hleb, da vidite kakav hleb jedete. Baš mjesec, gdje je? Dobro. U vagi svež. U vagi. Ja više i ne da hleb. Voliš rezani hleb, a integralni? Pa to je pare ovdje. Oh. Kaži, jedem što si. Jedem sve. To može da bude mešano. Ne, hleb sam generalno... Mislim, ovaj, jako se... je domaći hleb. A vidite, ja bih vam rekla, ja ne znam čoveka na svetu koji ne voli domaći hleb. Isto da, sam da, to zove. Pa stvarno, ne postoji čovjek na svetu koji ne voli. Što onako vruć, pa kajma. Ja, ovo, ajmo, čutim. Ja, još malo da ali, a one, ovaj, koga od osta da je malo što pisati. Ja, čutim. O, Bože, domaći hleb. Ali pazite, ja ne znam jednog čoveka koji je rekao da ne voli domaći hleb. Volim čak i onaj ko gravi domaći iz pečnice, onaj što stavite pa sam ovaj. Čak mi on slađe doli. A kam je domaći hleb? Dobri lice, voliš domaći hleb? Ja nisam ljubiti. Ne se zgodovi, ja nisam ljubitelj hleba, ali ja volim hleb koji sam imam taj recept, sa maslinama, belim lukom, povrćem. Mesec zgodovi. Znači sa nekim povrćem, nekim primesama. Znači nisam stvarno ljubitelj hleba, ali kad sam gladna mogu da jedem taj domaći skanje, što je čamarina. Jeste sad zapamtili ovo? Da. Za mesec zgodovi. Da, drugačije. Sve naopako od drugih ljudi. Objektivno, hleb kao hleb, ja nikad ne jedem. Ili jedem ovaj domaći, ili jedem pomfrit, skoro da ga nikad ne jedem. I to obično uopšte se ne vezuje za staruče masli, ovaj maslinovo ulje stavlja, to je opet već nešto. Sve kontri naopako, može i ovaj zrnca od lana. Da. Pogledajte dalje gdje se nalazi, recimo, gdje je tvoj mesec, recimo, u škorpi. I za škorpi. Da volite stari hleb da. Ili tost? Pa ja više sam volela one baba da je pravila one. Babi hleb. Babi hleb. Ja ne volim sve hleb. A jel volite kako se beše zove sa sodom i karbonom onaj? Česnicovi pogača. Da, pogača, pogača. Pogača, da, da, pogača. Dobro. Ove dve devojke ovde, Marina ima mesto blizance, no? Jel voliš dvotek? Da, da. Da, da. Da, da. Jel ne možeš da jedeš sama, skoro nikad, Slavice? Jel ne voliš da jedeš sama? Da, volim u društvu da jedem, da. Jer sad, to je prva stvar od koje vi trebate krenete. Tražite simboliku, nečemu što je stvar. Kako je egzaltiran jede? Kakav on gleda? Što on radi? Božura, tortilje, on preterao sve. A šta je u? Biku. Mesu biku. Tu ga je preterao. Zašto svi volimo domaći hleb? Zato što mu je tu sedište. Treba da bude mesu u rak. Tu i treba. A šta bi bio u strelcu? Uvijek mi je nejasno taj strelcu. Francuski hleb. U Srbiji francuski hleb. Strani. Kao ona i tako se zove baget onaj, na primjer. Znači, to samo odnosi na hleb ili uopšte na svu hranu? Ne, ne, ne, mjesto je samo hleb. Venjera su začini, venjera su sokovi. Kakav sok volite? Ja ne pijem sok. Ja ne pijem sok. Oho, i ja isto. Venjera u lavu. Ja ne pijem sok. Šta nam je? Ja obožavam prirodno sećanje sokove. E, sad ćemo svi, i ja isto. Veneru jarcu. Ja ne volim ni prirodne, ni nikakve, samo isključivo gazirane sokove, pantu i Coca-Cola i Sprite. To je Veneru ja, ja pijem sve sokove, ja sokove obožavam. Ja bez soka ne mogu. Da, ja bez soka ne mogu. Ja uopšte... Na 26 jarci, znači tu je pred krajem, znači gleda na vodobu. U jarcu, u jarcu, u jarcu. Jeste, volim, ali najviše možda prirodno cećem soka. Blender. E vidite, što volimo svi prirodno ceđene sokove? Zašto da? Ako već moramo da ih pijemo, preću prirodne. Zato što je Venera u ribama egzaltirana i tu imate čistu esenciju. To je pravi sok. Pravi ceđen sok. Ajmo dalje. Mars bi bio neki začin ili nešto vruće što vi dodajete. Gdje vam je Mars? U blizanci. U blizancima. Ne voliš kari? Pa ranije jesam sad već, malo mi smeta. Pa ne, više volim slano onako. So, i volim Mars. Koleginice, Vesna, Mars u lavu, ne voliš vegetu? Da. Koleginice, Vesna. skorpije, ali... Ja voliš ti ljutoj papričici. Da, lučenoj paprike. Marina, Marso. Bože, vodoli. To je svašta, to je čili, kari, šta sve. Ovo, džumbir, sve. Ja stavim sve. Samo da nije domaće. Začin, sve drugo naopako, Bože. Kolegenici, Mars u biku, šta vole naša kolegenica? Domaće začin. Dosta začin. Kako? Začin iz zemlje. Da. Šta bi to ali bilo? Ali slaške začine. Peršun, peš, bravo, cele. Luk, koren. Dobre, vesne ljubi. Zbog korena. Sve so, što ima koren. Ako je u nas u vagi, kakve začine volim? Slatkaste. Ne upravo na kuću. Ne, može nikako. Jovana, izvinite se, što ste rekli, što je Mars? Nešto što daje toplotu, kako ste rekli? Mars nešto što daje toplotu ili daje specijalnu neku aromu? Nešto što će da promeni? Ili to ili nešto. Znači specijalan začin. Da. Šta voli Mars u vagi? Šta bi jeo Mars u vagi? Koji začin? E, pa on je tamo u... Šta je on tamo? A, u egzilu. U egzilu. Na jured. Pa možda ono što ne treba. Slatko, znaš se, slatko. Sveti ne zobožavam. Ina, slatko kiselica. Sa te kineske začine. Sve. Ali oni jesu slatki. Pa sla, ima i kisele i ljudi. I mešani. Katastrofa. Oni, brate, imaju želudac ko ove, kako se zove. Da kamenje mogu da jedu. Jupiter je vaša koža. Kakva je vaša koža? Kako vam je koža? Nežna. Nežna. U kom je zna? U vagi. Ti bi kreštice jako šmikaše, ja nada sam u krema. Sada to ne mamaš. I ona, ne znaš ti što znači jako se našmikaš. Samo si stavila krejom i karmim, ništa više. Samo sam ovdje žemrljala i usta i kremu sam morala staviti na lice. I nadam se mi se ne vidio ove tačke ovdje. Ne vidim se. Zahvaljujem se, radilice. Ove neću ni da slušam što kažu. No, znaš kako izgleda kad se odvalim od šmike? Inače, ja ne znam se šminkam ovo. Ali meni je ova slika sad što si stavila na profilke, meni je super. Koja je? Nemam pojma koja je. Nešto si ovako. A, to je neka iz kola, jesna. E, a to ja volim. E, to, tu je recimo super. To su začini, to smo prepisali. Mars daje toplotu ili specijalnu aromu? Šta? Gde ti je Jupiter Marina? E, u biku. Jel kože barš u nastav? Jel ti suva malo koža? Jesu, skroz. To je zbog bika, zato što u zemljenom znam. Koleginice, u devici. Da. Jel mešovite koža? Mešovite. Zato što je u devici. I bila je problematična. Jel je bila masna? Da. Vidiš stvarno kod kozmetiča? Da. Ko što je Jupiter u devici? Da, da. Koleginice, dobro je u vodoli. Kakva je koža? Je suva? Može, fini može da se sluša, to inače da je tendencija može, da. Dobro je da mu se unutra da ne. Kolegini Cirena. Ovo je Jupiter u vagi. Jupiter u vagi, kakva je koža? Pa nežnija. A kakva je još? Održava više, više kremica i... pa isto možda mešoviti. Mešoviti, mešoviti i osjetljiva. Kolegini Cresna, Jupiter u... Vodoli. Vodoli. Ti i Dobrila najbolji. Oči, oči. Imate problem. Očajno su. A što baš u vodoru? Zato što je u vazdušnom, da. A to vazduh, aha. Ako je meni Jupiter u ribama, kako mi je koža? Vlažna. Hidrirana. Zadovoljavajuća. Dehidrirana. Rapava kao. Ali je vlažna. Što kad je tu Jupiter u vazdušnom? Pa odličan, odličan. On će uvek dati neki tip kože. Mislim, ja generalno čupkam od drvo, nemam problem osim s alergijama koje non stop. A u strelcu kako bi bila? A u strelcu? A u strelcu, u vatrenom znaku. Kako bi bilo? Suva? Isto suva. Pa da, je vatra suva. A škorpija? A kako škorpija možemo da vidimo bubuljice na koži? Bubuljice više. Što bi to bilo? Jupiter u Marsovom znaku. U ovnu ili u škorpiju? Uh-huh. Ali može Jupiter kvadrat Mars? Ne. To je uopšte problematična koža ili ta boljica? Uopšte problem. Jupiter u škorpiju, Jupiter u ovu. Ali pazite, to je čitava generacija. Da. Će svi ljudi te generacije imati problem? Pa hoće, kako ne radi? Cijela generacija. Ali zavisi od još nekih aspekta. Zamisli onako, dođu u školi i pojave se svi bubonječavi. Pa da, pa da. Ja, znate, recimo, evo 2003. godište imaju pit rudarice. Ja, znate, su svi krenuli kod kozina tečeva. Zato što imaju tačkice, bubovice, pa imaju sad 12,5 godina. I sad ja kupujem Sofila žira specijalno. A što su one bijele tačkice što se pojavaju? Bijele. To su isto promjene na koži, isto kao, mikser je crna, one bijele promjene su isto kao bubovice. A, isto. A u blizancima? U blizancima, u vazdušnom znaku. Kakva je? Suva. Marina, suva. Isto suva? Da. Ona iritacija. A tebi je nežna koža, šta ti to? Gdje te bi u biku? U biku, što su prošli nešto pričali o onim kremama, što stavljaš, da nije puder. Sam se zavrla koji ti koristiš da bi, pošto ja nemam problema sa licima, ali čisto onako. Da, da to ne daš. E, koristar ovaj je najbolja, koristar, da. Nemoj se strušiš tamo 2,7. Ne stavljam ja čisto. Ja sam samo tu koliko šta košta. Ne stavljam čisto. Ja imaš i super Chanelovu. Ali ono ti oko 7, žalim se. Da, je skupa. I u raku. Otišla ja s Hemi ili izbacio novu. Ja da pitam kao pošto. Da li kupit ću Chanel? Kako vam ide ova Hema? Pa kaže onako slabije. Pa mislim, ja kažem pa zbog cene malo je skuplja. Pa dobro, koliko vam je to cena? Pa 22.000 ja ovako. A ko je? Hemel, ono kude se. Ma to su budalašte. Jo, ako stavač. Malo je skuplja 22.000. La Prairie je definitivno najbolji puder koji sam ja u životu vidjela i on je na debelom popustu 28.000. I ove, 28.000 dinara. Znači ti ne možeš da ga koristiš neograničeno, ja se svaki dan šminkam. To da stavite na sebe, ostali bi bez teksta. I tako se ja raskukam i dođe mi naš Jovica iz škole čija sestra prodaje nije Avon, nego onaj drugi. Oriflame. I on mi kaže, učiteljice, moja sestra prodaju Oriflame, kaže da je neki dobar, otkud ja znam, ja sam dečko, da vam donese da probate. Dono mi neku Oriflame koja košta 300 dinara, da vidite kakav puder. Znači, penome, nego su prestali da ga zloupotrebljavaju, hoću reći proizvod. Kada mi je Oriflame? La Prairie, ako imate vezu. Ali videće je ovaj cirkus, pošto ja svake godine, otprilike na godinu i po dana dve, menjamo sponzore. I sad sam lice za Sofila Žiraf, to je dečja kozmetika, koji ima problematičnu kožu, neka mi se javi. Pošto ja više ne znam šta ću sa paketima koje imam. I onda ja to delim deci. To je za bebe, znaš kako dobro. Znači, fenomenalno. Znači, za ljude koji imaju osjetljivu kožu, za odrasle ljude, ja samo koristim sad tu dečiju, Sofila Žiraf. Ove, i ono su sunce ili nije, ne? Šta za? Kako izgleda bočica? Suncem ona, ne? Ne, nego je bela, ima onako brown, nacrtanu žiraficu, mnogo je slatka i super je za... Kako znači, pa baš fabrika Sofila Žiraf, Francuzi proizvode, fenomenalno, ne znam koliko, 100 i nešto godina, su odlični. A da li to može sa dete, tvoj dečak, to je sada drugi razred srednje škole? To je samo za decu. To je samo za dete. Pa ja Jovanu to stavljam na lice. I vidjet ćete i vi odrasli. Znači ja se umijem uveče, stavim žiraficu, pošto je ona za bebe. Znači ujutru ustanem, nemam jednu tačku. A inače sam na sve živo alergična. Ja sad kad pomenem alergije, dođe mi se češnja. Dobar, te to možete se kupiti. Ja. Ove, ima u to, jel tebi treba? Ne, ja bih jedino uputila to znao. Ove, ima zvanično, ne kupišo, i ima na mom sajtu. Kad ode tamo na nedeljni, ima opcija Purity Box. E, a mogu ja tebi da ostavim telefon, pa se ti na mene pozovi. Kaže da si moja drugarica i raspitaj se. No, ove, i sad sam za Mikel, meni je Mikel katastrofa, krš kozmetika. Ne znam što je to, ne znam ja. To su isto, ne znam pojma šta da mi dao, su Šveđani, Hrvati mi to. Krš! No, ove, i onaj dera kaša. Dobro. E, tu su jedino dobre one kapi. Tako da, ove, isto tu možete vidjeti. Saturn su kosti. Kakav je kvalitet vaših koskica? Pogledajte gdje vam je Saturn. Devici. Kakav je kvalitet? To je peregriran je Saturn. Dobar, loš, osrednji, kakav? Osrednji. U devici. Osrednji. Pa srednji. Znači, niti je mnogo dobro, niti je mnogo loš. Koleginica Marina, Saturn. U jarcu. U jarcu, odličan, odličan kvalitet kosti. Mm-hmm. Isto prebira. Znači, nije dobro, nije loše. U vati. U vagi, egzaltiran, znači kosti imaš, možeš skačeš sa ove, solitera, neće ti ništa biti. Škorpija? Kolibica, u škorpiji pregrirano. Meni u raku, kakav je kvalitet kosti? Nije u pa. Nikakav, nikakav. A to znači da se kao brzo lome ili što? Da su krte kosti, da su slabe kosti. Je to može kao ostoporoza? To će 100% da bude, i kriva kičma i sve živo. Skolioza. Da, 100%. A dobro, na koliko raka je sad? Na 17. Na 17. I on je na najvišem stepenu, on je najbliži tom 15. stepenu. Da. Uran vlada nervima i nervnim vlaknima. To je tek generacijska planeta. Kako su on nervna vlakna? U škorpiji egzaltirana, što znači da su nervna vlakna odlična. Ne nervni sistem, nego nervna vlakna. Ako je razlika. Delika. U škorpiji rađe. Znate da su sunce i mjesec oči. To znate. U kakvom su vam stanu oči? Mjesec je desno, sunce levo. Astigmatizam. Mjesec u vodoru, to je naopako. Kaže, skrivljeno oko. Astigmatizam oči. A kako onda uvijek gledamo sunce i mjesec, jedno levo, jedno desno. Da. Aha. Kako da pogodiš dioptriju? I da ti neko kaže, wow, jeste vi vidoviti? Jel ti dobro vidiš? Tebe pitam, Slavice. Da, kažem. Kaže, sad ja čujem zvuk, ne, ima zvuka, nema slike. Da. A kako, kako vidim? Peregrirani. Suncu, devici, mesecu, vagi, niti je dobro ni jednom ni drugom. Znači, to znači da nema dioptriju kad je pet. Samo u starosti da bude neka manja dioptrija, da nosiš čore za blizinu i to je to. Da. Marina, suncu, biku, mesto, blizance, me isto bi trebalo dobro da vidiš. Vidim. Ti kolege vidite. Sunce, lav, mesec, škorpija. Sunce, odlično. Mesec, katastrofa. Desno oko, katastrofa. Levo, odlično. Sunce u raku, a mesec u škorpiji. Mesec, desno oko, malo problem. A meni sunce u vagi, a mesec u vodolina otoka. Pa isto. Ne, ne, ne, ni jedno, ni drugo. Ali kako da znamo, recimo, kolika je dioptrija? E, to ćete poslije, vidite po aspektu, kakve aspekte, pa da vidite koliko je ugroženo oko, koliko može da bude ugroženo i da vidite da li je to od neke ove, od povrede ili je tako, mislim, ono, tako neki organski problem. Jovana, imam dva pitanja, nešto što smo radili pa mi je malo ostalo nejasno. Naprimjer, ako je planeta, recimo, meni je Saturn na 29. stepenu devici, jer ja sad gledam da je on u devici ili gledam da je u vagi? Ne, devici. U devici. To samo u devici, u devici. A samo znači važno, na primjer, Merkur mi je ovdje, on sad bi bio... Ako je 5 stepeni pre prethodne kuće, pre kuće koje sledi. Da, nikakve veze ti nemaš sa Saturnom u ovoj vagi, ne, tebi u devici. Imaš sunce, Saturn u devici. Da. Kakav će to šef da bude? Da Jupiter odmah, ima to veze. Ima, ima. Ima, bude neki glavno komandujući za par godina. Vidjet ćemo. Jesu ti već sada davali neke ove predloge? Ne, mislim, ja sad kao vodim region za servise, ali nije... Samo to, uskoro ćeš uskoro da budeš od za Evropu, za jugoistočnu Evropu. Dečko koji je trenutno generalni direktor Apple-a za ceo Balkan i jugoistočnu Evropu je dupla devica. Ja sam između ostalog ujna, rođena ujna, on je u stvari ne rođena ujna. Njegova majka je rođena sestra od tetke, mom mužu. Znači ja sam ujna, on je 3 godine mlađi od mene. Marko Stelium u devici, to ne možete da verujete šta sve dečko ne zna. Sve u devici. I on i ova, ne znam se koji je veći smarač kad ih pitate bilo šta oko kompjutera. A to ti je sunce, Saturn i Jupiter, istina. U devici. A kako se te devica, kad direktno recimo sve za računare, pošto je kao ono, više su eksperti u jednoj oblasti, tako doći? Da, oni samo jedno znaju i sve o tom. Znači oni su sitna crevca, zdravljaka blizanca koji zna svašta, a generalno ne zna ništa. Za devicu, devicu da pitate za nešto, što ona ne zna perfektno. Devica će kaže to ne zna. A blizanac i za nešto što je onako bez veze informisan će da kaže, ma ja se o tome znam, ja ću ti dam informaciju. Ne, nego sam mislila, pošto je opet računari, recimo, široka oblast, mislim, tu milion stvari. Da li informatika, ono... vidjet ćete da masa informatičara dobrih ima naglašenu u devici. A ja sam, recimo, informatika. Šta imaš u devici? U devici nema ništa. Nešto moraš da imaš u devici. Nema. Kako bre, nema. Imam ljubi 11, pa šta mi nije u bavi. Gde ti Merkur? Merkur mi je 29 blizanac. A jesu to postdiplomske na ekonomskom ili... Na smer. Smer? Da. A devet je u kom znaku? U blizanci. Merkur u blizanci. Da. Ja bih rekla pre da si ekonomiju studirala. Ja jesam ekonomija, ali informatiku ne pola na pamet. A šta si ti, banking ili šta? Ne, ne, informatiku baš. Statistika, informatika, opcije, informatika. Da, da. To je sve što ima veze s devicom. Statistika i informatika. Jovana, nisi završila za Uran. Nervna vlakna. Nervna vlakna. Hvala Neptunu Pluton. Ali Uran u Škorpiji, tebi gde je to uđe da zaoči. Ali to opet generacijski. To znači da čitava jedna generacija, 7 godina rođenih sa Uranom u Škorpiji, imaju dobra kvalitetna nervna vlakna. Recimo, ako imate Urana u Biku, što sada nemamo živi sa tim Uranom, oni imaju loša nervna vlakna. I to su recimo ljudi koji su skloni Parkinsonu ili tako nešto. Recimo, Uran u Lavu je živ. To je loša pozicija za Urana. Oni imaju problema sa nervnim vlaknima. I to odmah vidite krčeve, onda atrofije mišića i ostalo. Meni Uran u Vagi u petnih. To je svima nama, generacija. Šta to znači? Niti je dobar, niti je loš. Ništa. A kakva su to vlakna? Niti su nam kvalitetna, niti su nam problematična nervna vlakna. Ko je rekao da ne zna razliku između nervnih vlakana i nervnog sistema? Ja. Ti? Ja. Nervni sistem, kad kažemo da je neko živčan, neurotičan, šizofreničan i ostalo, to se više vezuje za mesec, za stanje duše. Uh-huh. To više u kakvom je stanju vaša duša. Kad pričamo o nervnim vlaknima, misli se na nervna vlakna i nervne ćelije po organizmu. Aha. Znači, to nema veze sa stanjem duha. Da, da. Uh-huh. Nema veze sa stanjem duha. I ti završila informatiku i staviš u Srbiji. Pa i ne i nema veze. Slavice Zorice, što si mi se zbudila? Ne, nisam što se zamislila. Oko tog unapređenja. Kaže, nešto sam se zamislila oko tog unapređenja. Sve što je kod lično. A u strelcu? To je peregrirano, isto uredno. Čo ništa ne daje specijalno, ni dobro ni loše. A moj ovaj u jarcu? U mu je mesto, to su odlična nervna vlakna. Da, da, njemu je u jarcu i u vodoliji sedište. On je uvek pratilac Saturna. Saturni su uvek pratioci svojih vladara. A šta je bilo u ovnu? Uran u ovnu bi dao šta, evo on je sada u ovnu. Znači on je peregriran, znači niti mu dobro, niti mu loše, od deca koja se sadrađaju ništa. Ali od 2018. ćemo imati decu koja imaju probleme sa nervnim vlaknama. Da pazi bik. Da, da. Pa dobro, šta sad? A kada meni, na primjer, sad Uran pređe preko ascendenta, šta će da bude? Tebi da imaš nenormalne promjene u životu. Da se promjeniš preko noći. Sve da ti se promjeni. To je dobro, pozitivno. A recimo, pošto meni prolazi... A onda ulazi u bika da ti je sunce. Onda neće moći da je prepozna. Jao. I onda će samo da pomade da je svi smaraju, dave, da ono će slobodu, da... Da pustimo svi da biru i tako. Da bi A meni prolazi kroz sedmo polje. Da. Na koliko ti podznak? Na 17. Odna? Da, da. Pa već je on ušao u sedmo polje. On je počeo trese od 2011. polje emotivnog života i braka. I jedno i drugo. Ne, i do 2018. mora da napravi veliku reformu na planu partnerstva. A vala, kakvih ludaka ima po ovoj Srbiji, ja stvarno ne znam za koga ću ja vas da udajem. Mi moramo da nekog sa drugim stepom, moramo vratiti sa drugim stepom. Gde vas budem? Ne, katastrofa. K- kakvih ludaka ima i koje su to priče. Što radimo, Jelena? Koliko su ludove? Ne znam, majke. Ja ne mogu da čekam, ja ne čekam i ne, imate vi normalno, ovo, te vesce vage, znaš. Da, da. Te vesce vage. Ove, koliko ludaka ima, ja sam danas povisila, Bože me sačuje. Ali stvarno da ne možete verovati. A ima i finih ljudi, stvarno finih ljudi, ali ti ljudi su se nekako distancirali. Jesi, po strani su. Pa da, isklonili su se, oni nikom nisu ni zanimljivi više. A to vam je vreme u rane u ovno, znate, kad se sve ubrza i kad mi imamo osjećaj da nemamo dovoljno vremena. Ste primetili koliko se sve to 2011. ubrzao? I koliko su svi skrenuli? I vi više ne možete kažete čoveka dobar dan da ne krene da urla i da se dere. To jeste. Mnogo nervozi. Ne, imamo i veliki protok informacija i taj protok informacija dok se obradi, znači vi više nemate jednog doma. Normalni su samo po šumama. Pastiri i tako pozbiljno. Da su jedini ljudi sa bistrim umom. Zato što nemaju tolike protok informacije. Ove, danas sam tela da apljam jednog političara, zato sam rekao koliko je nedormalnih ljudi. Pošto mi je poslao poruku na Twitteru. Ja rekao, sad ćeš burazeru da ostaneš na osnovnoj stranici kurira. Jedno krme iz SPS-a. Da mi je Dačić. Nije, nije. O, jedno krme, tri puta ne bio da Dačića, ima do 200 godina. I Bože me sačuje koji je to rečnik. Znači, ja sam... Znači, šalje mi poruku na Twitteru, znači, ja gledam, reku, pošto se ja ne stalazim po Twitteru, mene tamo, ja tamo samo kad trebam da napušim vladu tamo, sam ja se svađam sa njima. I ovaj, ja sam komentarisala kod Tadića nešto, evo ovaj, i ovaj mi šalje poruku. E, rekao, sad ćeš, brate, kurir, odmah, naslovnoj strani. I napišem mu, rekao, imate sreće što ja ovo neću zbog sebe da uredno se brukam sa takvom budaletinom. Inače bi burazeru odmah ovo lepo slikala i svuda delila radova ose kakav si debil, ono, najstrašnije. Pa lupeta budalaštenje, onda razmišljam, Bože me sačuvaj, znači to je stvarno dno dna. A što te bi on mišće? Zato što je vidio da sam komentarisala tamo ovaj, pohvalno kod Tadić. Par nas ovdje ima za animaciju, ove škole, smaramo, tako ne smaramo, nego oni nas dokače i kad nas isprozivaju, onda mi ne možemo učiniti, onda mi njih ne pušimo. Pošto je neki tamo iskomentarisao, tako je to svi su poludili, više nema u Srbiji ni jedne jedine normalne žene. I onda je Tadić jako lepo iskomentarisao čovjek, na distanciji, da se on izoluje bilo kakvih priča i ja sam napisala komentar da meni nije jasno kakve on to žene sreće, pošto ja nijednu nenormalnu nisam videla u ovoj zemlji. Ja muškaraca, hvala Bogu, vidim koliko hoćeš nenormalni. Isto taj grok koji je obrisao svoj komentar, meni je šalje poruku. Eko, Bože. Dokon čovjek. Pa dokon. Rekao da za to plaća narod. Realno. I onda sam pomislim za koga će ove devojke da udere. A nikom nisu zanimljivi više normalni ljudi. Evo sad vama da kažem, da vam uđe neki dečko, da je super dečko sve, da je moje visine, moje težine, a da je super pametan, obrazovan i tako ti neki dečko... Svi bi rekao... Zobiš. Svi bi ga zobiš. Pa ne, svi bi rekao ja, ovdje. Mislim, stvarno on je super, ali vidi na što liči. A da mu uđe neki nabildovan i steptovijan. Jel da? Znači, može imati dva razreda osnovne škole, 99% da ja bi rekla... Dobro, ali prvi ne prolazi na prvu loptu. Da, samo je to radi. Ni na prvu, ni na drugu, ni devojčeš. Šta sa Neptun putem? Čime vlada Neptun? Vašim stopalima. Pogledajte gdje se Neptun nalazi. Najčešće generacijski uvek u istom ovaj znaku, samo što nije u istoj dekadi. Koji broj cipela nosite, gospodice Dobrilice, sa Neptunom u strelcu? 39-40, Neptun u strelcu, prvi dekad. Evo, ko veliko stopalo? Koji nije za Dobrilinu visinu? Koleginici Rena? 38-39. Na koju visinu? 173. Sram te bilo. 10 cm si viša od mene, ja dosim veći broj cipela. Ali meni je Neptun u strelcu, a Jupiter vladar u ribama. Pogodite koji broj cipela nosim? 39. 40. 40? 63. 40, 40. Ne verujem. Ali ne izgleda. Pa ne, ne. Ali Jovana, mislim, ovako kad se pogleda, deluješ stvarno. Deluješ da uravnotežen. A ovaj, sam sam da sam košarku trenirala, ovaj, dečko jedan bio, mislim ti je 2 i nešto bio, on je nosio 38, ali je brzo i dobio srčani udar. Pa da. E, inače kažu da ljudi koji imaju duže stopla, duže žive. To znači, ja je šest. Koji broj? Nemoj da me se. Ozbiljno? Da. Pa gdje si bi bila pre ovaj, par godina, dobila da sam ovoću. 37 neke cipele, reku, pa gdje meni 37? Da njoj ne znam. Pa ne, ne, ali neke italijanske su, znaš, kulturno možu ošte da uđeš u nje. To jest. Da, nekad kad izbaca neku seriju, 36, veliki kao. Ja ću, ti vidiš da me ne... Ti, koji broj? 36. Sve tri nosimo 36, 160. A ti koliko su? Pa isto tako, 163, tako što... Ali zato da si ženju, obuće, kupi... Pa gdje, pa ti imaš izbora koliko hoćeš. Uđiš u deme, to deče odelenje. Na sredom, čistar. Koleginice, koji broj cipa? 38. 38. Znači ja ovdje nosim dajući broj cipa. Neptunu strelcu i Jupiteru ribama, vlada, to je ono što nas razlikuje. Jel da? Zašto koleginica nosi tako mali broj cipela? Izbećemo devici, lepo kao Jupiter mi u devici i Neptunu strelcu, jel da? Što su mali? I to u poslednje dekade strelce. Jupiter u biku, gde je Venera u? U Venera u blizancima, a Neptun mi isto u jarcu koji je ovaj Saturn. Neptun u jarcu, su to sužene, jer imaš uska stopa i male prstiće. Da. Šta je užas? To je normalno. To je normalno. E, ajmo da vidimo. Sada vidite vi koliko Pluton vlada debelim crevom. To je već koleginice Slavice, ovaj, generacijska pozicija. Šta vlada kosom? Šta mislite? Kosom? Pa pošto javne kože isto što i kože Jupiter. Na dobrom smo putu, ali nije. Čisto kosa, kosa i nokti. Kosa i nokti imaju veze sa Saturnom. Da. Ja bih po tome trebala da imam katastrofa lošu kosu i nokta, a ne. Ja. Ti imaš, imaš dobro. Kako ne, Jovana, ti nemaš. Nokti je brzo sam sedala. A pa to nema veze, to što si brzo sedala, to je urena post. To su živci, imaju kvadrat. Kosa. Kvadrat uran prema ascendentu. To je samo podložno stresu. To nema nikakve veze sa genetikom, odmah da znam. Ali nisu pucali mi nogi, ako je sad to dobro vadi. Pucali mi nogi ti nogi. Ali je baš meso crveno? Pa možeš da ješ meso. Malo pljeskavice, pa viš kako neće pucati. Jel jaš pljeskavice, koleginice? Ja, meso, obr bez mesa meni obr. Pa je to čovek. Svarno, ne sužijem se. Je li vam dovoljno da pogledate bilicu neke osobe pa da vidite šta bi da osoba trebala da jede? Ako je jača, ja sam jasno. Pogledajte vaše očnjake. Evo recimo, primjer radi Marina Školski, primjer bilje jeda, ko zeka. A što, pravilne zubi ili izbačenje? Ne, ne, ne, pogledajte bilicu, ne zube, bilicu. Dobrili sam smisla poklon za Dobrilu bled, a te mi će kupim krčka. A meni kupus. Ajmo dopišete ovo gospodina. Muškarac 20. vek. Jedno čekamo ovo. Bele rase. Zanima nas kako izgleda, koliko je visok, koliko je težak, šta ima po kući. Moramo da ga opišemo. A da se poženimo i da ga ženimo. Sad će 17 device, a 7. Opet device. Stavno radimo neke ličnosti, poznak device. Nešto protiv. Pa gdje mu je papir? Slavice, obrženajte se snajperom. Ako nastavim se tako kaže, radite i ne... 10. kuća, 15 bizanaca. 15 trebica. Pa nije nam Charlie devica. Da, on je ovaj. Ne vidiš da je bio sa pajdanom? I dalje sa pajdanom. Nije, ona umrla. Da. Da, da, da, ubijena. Da, ubijena. Oni su je roknuli 100%. To je moj učin. To će mi se vidjeti. Ovo se vidi da je budući pravi predstavnik moje škole. Roknuli se kraju. 12. To znamo kad vidiš kako ti komentariš od tvoje kolege iz škole, odmah ćeš da se prepoznaš. Koga god da stavimo. E, ali znate što je najbolje? Da grupi, kad postavlja pitanje neka vaša koleginica i postavlja pitanje, sviđa li se neki dečko, kao u kom pravcu ide veza, vidite, svi skoče. Ti si lepša milijardu puta, on je kreten, on je ludak, ti si najlepša. I kaže, meni ovaj, kaže, šta je bre ovo, kaže, ovo, ko psihološka radionica za podršku. 12 škorpije, 12 bika. Dolazi Miloš u subotu, znaš? U subotu, da, da. Pošto te zezala Slavice, evo da igram. Ja, znaš kako smo se smijeli, dopustamo se Slavica i ja na Facebooku i sad kako mi lupamo, ja kažem njoj, pogled kako on lepo piše života ti tog. Kaže Slavica, jest. Si vidjela? Da. A nije na mene ostavno tako utisak kao na tebe. Na primjer. Jovana, vidiš ti ovi bezobrazni. Da, da. Generacijski jaz. Šta je na? 19 slava, šta je? Da, 19 slava, 19 slava. Ajmo sad, imate malo i pravila koja ćete da pišete. Što nam je ostalo biti ovaj? Rak i jarac. Jel imate ove, kako se zove? Rak i jarac. Na koliko? 18. 12 dika, jel? 12 dika, 9, 1. 12 dika, 12 škorpije. 12 ona je. 12 lage, 12 lage. Za sljedeći čas lenjer, olovka. Ja sam sve zaboravila. Bojice vam trebaju za sljedeći čas. Crvena, plava, zelena. Jeste čuli koleginice? Ja ću oduzeti od Slavice. Pa da, možda Slavice ne moram da donese. Slavice Štreber. Štreber. Tako mi zove Bubi, znaš? Štreber. 11-18 raka, jel? 18 raka, 18 jarca. Stavim ga na očar i onda gleda i kaže, mama, tako nisi cool, izgledaš kao Štreber. Muškarac rođen u drugoj dekadi znaka device, kako bi ga opisali? Tu imate kombinaciju device i još jednog znaka. Ko? Ja. Druga dekada. Kako bi onda bi go, kako bi ga opisali? Kaže, dekade više kako se oblačite, jel da? Kako smo obukli jedan znak. Između ostalog će dodati na fizionomiju. Od device je visok ili nizak? E, polako da imamo gdje je Merkur. Ako je Merkur otišao u lava ili je u, sa Plutonom, onda će da mu spusti visinu. A možemo odmah, jel da, fizički izgledati? Možemo. Ajmo da opišemo. A gdje je Merkur? E, odmah ćemo da ga upišemo. 29 škorpije, bravo koleginice, Gabriela. Ne nasedamo na rudu, treba nam Merkur. Slavica, ćeš da pokušaš? Da. Ajde, Zorica, da te čujemo. Zorica, Slavica. Znači, sa podznakom u devici, to bi trebalo da bude muškarac lepog lica. Dobro. Šta to sad znači? Pravilno, onako, lepe crtelice, 400 lice. Dobro, bravo. Ali, pošto je to druga dekada u Jarcu, onda bi to bio malo mašaviji. Bravo, Slavice. Suve građe. Bravo, bravo, bravo, bravo. Jarče bravo. Bravo. Ajmo dalje. Oblačice onako svedeno. Bravo. Malo retro, jel da? A možda malo tamnije zbog sve. Bravo, bravo. Zbog jaka. Ja, bravo. Da, da, da, malo tamnije. Kosti su mu dobro. Možda izražene kosti. Bravo, izražene kosti. Šta još? Ne bi trebalo da je puno vide visok Merkur u Škorpiju. U nema visin, to je Merkur u Plutonu. Malo ga je spustio, ali ništa... Srednje nizak, srednje kadaš. Šta to znači? Jel možeš da ga nacrtaš? Ja. Pitam mi Slavicu. Može, ajde, Slavica nacrta. Koja nema sliku, ima to, malo preko. Ja ne mogu nacrta, da vidimo. Šta ga još nemaš ga nacrta? Ne mogu nacrta. Kako je lice? Lice je četvrtost. Šta četvrtost? Izražena je lične kosti. Bravo. Ovako. Da. Dobro. Šta onda imamo karakteristično? Pravilne crte lica. Pravilne crte lica. A možda ovaj još tri pogled zbog škorpija? Bravo, imamo boru između očiju. Tamnija kosa? Tamnija kosa. Pa da. Pazite, onda imamo od znaka Jarca, u stvari od dekade Jarca, imamo kosti izraženije, jel da? Sad ja malo ovdje plašim narod sa ovom sličicom, ali je poenta da smo mi otprilike negdje na pravom putu, jel da? Da je malo mršavije. Keanu Reeves je dupla devica, ima ascendent u trećoj dekadi device. On dobio na toj slatkoći. Ja mislim. Jeste. I perfektne crte lica, jel da? A čene mi se, njemu nije tako četvrtostolicički. Treća dekada. Imate to obalno, okruglo lica. Dobro, bravo, Slavice, lepo ga ti opisa. I visok koliko? Redovno vidiš. Šta to znači, koliko? Gledaj to odmah od papira. 170. Niži od prosječne device. Ne, ne može bude tako nizak. 170, ali niži od prosječne device. Koliko nizak? Jarca, da. 1,80. Ne, niži. Ja nešam te prosječne. A koliko, da, koliko je prosječne? Za devicu u podznaku mušku, da je otišao recimo Merkur u strelca, pa to je 1,92, 3. Čak bi i Merkur u Jarcu dao visoke ljudi. A ovdje je Merkur u Škorpiju. I Škorpija još snižava dodatno, pa možda 175. 170. 177. 172. Za 170. Malo, eto, narod. Da, ali devica je niska i Škorpija niska. Ma de, devica niska. Devica je jako visoka, onda je samo Škorpija ubija na visini. Da nije ovaj Merkur na kraju Škorpija, on bi bio 1,92, 3, 4. 180. Dobro. Šta je još karakteristično za njega fizički? Rekli smo se oblači retro malo, to je Slavica Gubola. Znači, ajde mu stavimo ovdje kravaticu. Evo može? Može. Neko delce. Je li izgleda umorno? Ko je to rekao? Ja. Bravo. Znači, izgleda onako retro, staro... Povijen, ovako već. Malo povijen, bravo, mršav, sum. To je prvo što možemo. Vidite vi šta ste vi se rekli, samo na osnovu ascendenta i vladara ascendenta. Rekli smo gdje je otišao vladar prve kuće. Tu će se čovjek ostvariti. Njemu je vladar prve kuće otišao u treće polje. Gdje će se on ostvariti? Na kraćem putovanju. Dobro, šta je još? Komunikacija, govor, pokret... Pisanje, bravo. Kod komšije. Kod komšije, bravo. Ili komšivica. Komšija, bravo, bravo. Jeste sećate da ste vi imali prošli put Agatu Kristi? Da. sa sličnim pozicijama. Ali što malo starije, ipak moj vladar Merkur. A nema veze, taj Merkur je ascendent u Jarčevoj dekadi. U koje dekadi vaš ascendent? Prvoj vage, jel? Vaga. Beo, ten kosa ovdje, samo bi trebalo bude šatirana. I da je kosa neke boje ove žite i da nosiš biser na indjušice i onda skoro. Vaga otišla u lavu. Jesi 1,75 m, koliko 73. Jesi malo razmaknute prve zube? Ne, ovo izračam. Trojku? Da. To od lava, samo da znaš. Lav, kada ascendent ima neke veze sa lavom, imate naglašenu ovdje bilicu ovako, tu i očnike naglašene. Moji su izbrušeni, znači su bile maca, voli kozgice. Tu nema takvu bilicu ovdje desno. Kaži što ja imam, kakve ja imam veze sa vama, meni suncu, lavu poznam kvaru. O kojoj dekadi vagi? Druga. Druga dekada vage, vodoliska, povrđava kosa, tamnija kosa, tamniji ten. Imaš neke ljubičasto usta kad je hladno? Da. Da potamnije? Da. To od vodolije. Cirkulacija, što bi rekla babe, cirkulacija, katastrofa. Užasno loše. Marina. Treća dekada ovna, da. To je dekada strelca. E se stavno smiješ, imaš neku sliku gdje si ovdje? Nema. Idemo je došlo ovdje. Ali što, što sam ona? Niska? A gdje je to? Zbog Marsa. Što? Kaže, Mars mi ugodilo i sve izvrnuo naopako. I Pluton u Škorpiju, znači. Da. Pa da. Nožno uđenje. Koleginice. Druga dekada raka. Druga dekada raka je dekada čega? Škorpija. Zato niska. Prva dekada raka, mjesec u Vodoliju. Školski primjer, tipičan predstavnik naroda iz koga dolaze, ali malo sutra, obrnuta zbog mjeseca Vodolija. Ali kako sad ona okreće, ako je Vodolija, recimo da je dosta na visini? Kako da, sad da znamo da li ga okreće? Vidite, dobila je i na visini, rak bi trebao da bude prosjek. To je recimo u Srbiji nekih 1,64-5. Ti si više od toga dobila. 1,72. Mesu Vodolije dodao imenu, ali obrnuo nju od prototipa prosječnog Srbina. Ja sam u prvoj dekadi lava sa suncem do plutona Marsa. Da li je sve jasno u vezi mojih dimenzija? Koliko si visoka, Marina? 1,63 m. Pa i ti ko ja. I šta nam fali? Ništa. Otrom se kakvim malom očem. E, gledajte, ako ovo uzmem u obzir, vi ste negdje našli otprilike kako on izgleda i za to mogu odmah da vam kažem bravo, bravo, bravo, bravo. To je prva stvar koja su, pa pazite, ako smo onda našli kako on izgleda, onda ćemo da vidimo kako izgleda i žena. Ja dođem kod vas i kažem kako će mi izgleda žena. A vi kažete, prva dekada, u stvari druga dekada riba. Kako će da izgleda ovo odmah? Odmah znaš koliko je visoka, koliko je teška, šta ima na sebi i sve, ovaj, opišeš se. Kako da, pa da se odmah vidiš. Gdje Slavica u njih? Jer ja da pričam. Ti priča, ja. Druga dekada riba. Kako će da izgleda? Znači, bit će niže od proseka. Dobro, bravo. Imat će svetao ten. Bravo. Kao da je izronila iz mora, jel da? Prozirano, sve to je. Manunija. Ali samo da ti kažem, nemoj se smiješ, pošto možeš da budeš u pravu. Recimo, ribe se vezuju stvarno za more, za vodu, može stvarno da je prvi put vidi mokru kosu. Biće lepa, strašno lepa. Uh-huh. Ova će već da roka klijente ono, biće ti jako lepa žena si. Pa to kad je kasniko, to je sikveće, da. Dobro, kako je još? Znači, lijep, prijatan glas. Šta mi još? Dugne oči. Ribe, dekada. Taj novit pepe. Malo ovako oči, da je riba, onako sanjive. Sanjive. A stopalo će imati izraženo? Hoće. Velika li mala? Jupiter na 21 blizanaca. Kakva su stopala njena? Mirno meće jednu manju. Nije. Meće tako. Kako je Jupiter u blizancima? Regnjena. Ne, kako je. A ne, odpaduje, da. Egzilu. Je li ima veća manja stopala? Slavica ubije sad s brojem cipela. Jupiter u egzilu imaće manja stopala. Mi bi rekli 36, 37 stopala, 100%. A što Jupiter retrogradan? Da. Aha. Nema veze što je retrogradan. On je u blizancima, da mu nije dobro, tu je debilitiran. E pa pazite, onda znači da i ona nije mnogo visoka, to je ono što smo mi već rekli, jel da ima sitni skelet i da on izgleda kao dete. Pa što je to dekada raka, ja bih rekla da je možda malo oguljena, da ima naglušene grudi. Ima. Ima. Stomačević grudi. Kako bi opisali muškarca sad? Ne možete kažeti ima naglušene grudi i Stomačević. Mala stopala. Osnovnak može, hvala Bogu. Šta se zoveš? Kaže, Slavica ima dva stopala. Znači dva stopala. A imamo i Neptuna. Neptun se nalazi na 25 vage. Dodajte sad i ovo u opisu buduće žene. Kako je još? Pa evo, sve ono što ste malo propisivali, da ima lep ten, Neptun u vagi, da je skladna, harmonična, onako da će da izgleda kao džepna Venera sa svetlim tenom, lepim očima. Koje su boje oči? I Neptun i Jupiter su u vazdušnom znaku. Svetle. Jedan je u prolećnom vazduhu, drugi je u jesenjem vazduhu. Kako izgleda jesenji vetar? Neki zavrn bez kustnađe. Ali sve je. Ja mogu da budu sive. Da. Što bi dalo jako tamne oči? One spanish eyes. Neka, šta? Neka zemlja. Da su vladari otišli u zemljene zakove. Poće imati samo jedan brak. Dva ove. Minimum dva. Ali ona je ekspert za brakove. Vidjet ćemo koliko. Ajmo dalje. Sunce se nalazi na 17 strelca. Jao, kakav filozof i Dosanjaković. Koliko 17? Kada imate strelca u četvrtoj kući koja vlada vašim poreklom, i vlada vašim mestom, gdje ćete da živite. Šta ste vi u domovini u kojoj ste rođeni? Po stranici. Jer tu onda ima upliva stranih kultura u vašoj porodici. Znate šta bi to bilo? To bi recimo značilo tipa mama vam je iz Srbije, tata vam je ne znam ono sad. Primjer radi iz Mađarske ili iz Rumunije. Ili su ljudi s različitih teritorija. Ovdje to potvrđuje Jupiter koji se nalazi u blizancima. Znači da je sve duplirano. Ovdje je neko stranac u kući, a i on je stranac u državi u kojoj rođe. Možda više njih počne. A može više njih. Četvrte kuće koji će se reći ovo. Bravo. Mjesec se nalazi na dva vodolije. Izvinjavam se slučajnim posjetiocima, ali koliko je on normalan, toliko smo dobrila i ja normalan. Pa kakav je ovo čovjek? Drugačiji. Šta to znači? Šta ovog čovjeka zanima? Malo napak. Showbiz. E sad ono pitanje, voli on onaj hleb koji svi jedemo i tako ide? Pio sokove i tako ide. E sad ovo su stvari koje će vama da znače u životu. Znate da kažete ovom čovjeku, vi nešto i ne volite kod Vesne tamo da naručujete sokove. Možete sediti tako prazno, pričate do preksutra, Vesna kaže odmah napolje. Pišu mu kapiće. A da li ovo može da bude pošto je u petu i da se on proslavi preko neke ženske osobe? Bravo, koleginica, ali kakve veze ima sada peta kuća sa slavom? Kako? Kakve veze ima? Desete je slavo. Ali je javno. Bravo, mjesec je uvek nešto. Šta će da vas izbaci u javnost? Peta inače je u simbolu lava. Nije. Znaci kuće nemaju nikakve veze zajedničke. Ali je peto polje, polje hobija, pa da li on ima sličan hobi koji, šta misli, da koji ima mesecu vodoleju u petoj? Može ga zanima astrologija? Sve što je nenormalno će da ga zanima, njega ništa normalno ne može da zanima. A može da bude ovaj Tom Cruise grateš? Tom Cruise? Ne, može da je Tom Cruise rak, dosadni rak, rak. Lab, da. A može da bude astronaut? Može, bravo. Može da vozi avion? Može, bravo. Vidite, sve što, polako nacrta, sve što vama ne bi palo na pamet, kao normalnom čovjeku, njemu će da pa. Pitanje za vas, da li može da ide na posao 9 do 3? Ne, ne, ne. Da li ovaj čovjek ikada u životu zaspao pre jedan noć? Mnogo teže. Gdje vam je nesis, to vam je duša, to ste vi. Mesec u vagi, skladan, izbalansiran, ako poremeti svakodnevnicu, lud. Mrtav umoran. Uvek u isto vreme ležeš i jedeš. Pa trudi se da nam bude balans, verovatno. Ja se divim, stvarno volim. Ja isto. Gdje ti je mesec u blizancima? Kakav život vodi mesec u blizancima? Ne, ali zato. Kao dete, znači 4 mobilna telefona, multitasking, 3 ove, naloga da pejsu, sve popaljeno, Skype, Viber, sve živo. Mjesto škorpije, 2 mjeseca. Kakav život vode? Pod prinudom. I stalno imaju osjećaj da nešto moraju. Usput, ove dve dame ovdje mogu svašta da rade, ali da nama to nikad ne bi palo. Ali nema se to uopšte ne vidi, sve nekako mistično oko njega. Samo padne. Vidiš, informatičar sam naučio. Pa ličiš na informatičar. Meni ličiš na neko ko bi recimo bio dala za banku. Za bankara? Da, za, ali za neku normalnu banku. Na ove naše banke gdje vidite sve moguće seljake i decu na ove. Sa mega trenda, Sega, mega i ostalo na ove šaltere. Gdje vam je mjesec, tako vi živite. Dobrilo, ja idemo na spavanje i ovaj gospodin u koliko sad. Joj, ja kad bi otišao, tri ja bi pevala. A kako si onda i od ranih jutra aktivna? A pa ja sam aktivna do 9 ujutro, da odem da spavam, kad idete na poruzu. Ili imam neredovan san, ili recimo sad ovaj, odem na spavanje sa Jovanom i onda sam shvatila da ja moram da umorim, to je SMS umudali, onda ja čitam. Ali evo sad ukrućenu goro pa da čitam. Da li znate budalu koja to čita? Znate li koliko je to dosadno i besciljno i besmisleno? Ali ne odustaješ? Naravno, to ja kad uvatim tako komutar za telefon i to drugi put da čitam. Pošto me prvi put oduševila, nemam pojma zašto, sa 17-18, zbog citata. I ovaj, sad drugi put čitam i ne mogu da se saberem koliko je bolesno dosadno. Jelena, što je to problem sa mučenjem? Znači, Mesec u vodolju. Mesec u vodolju ima problem da zaspije, a kad zaspije, onda Bog Otac ne može da provuši. Imam i ja, ali nije to. Mislim rekli da je to Saturn u 12. Saturn u 12. Da, inače između ostalog je to. A i mesec u vodolju. A ja imam i Saturn u 12. i mesec u vodolju. Sve isto i ja, Saturn u 12. i mesec u vodolju. To ti je lud, daj luđe. Šta je bilo? Sve. Gdje ti je Saturn? Ideš u spavanje, Marina. Sad znam koga ću da davim noće. Nema, oni su bili slavice i normalno Teresu usta. Ovi, što ste trebali ti kada? Kad ideš u spavanje? Sa kokoškom. Kako kad? Nekad idem baš rano, nekad baš kad. Ove, pošto mi divljačemo tamo po grupi, onda vidite kad uđete po grupi na nekim našim, pošto otprilike svi znamo ko je kad budan. To je u četiri se zapalimo najstrašnije diskusije. A onda ovi navijaju sad kojima je to zabavno rado ujutru i onda ustaju u 4:30 da se uključe u priču. Onda tako blejimo, ne znamo šta ćemo s ovom, gledamo filmove, čitamo knjige. E sad sam provalila kad čitam pred spavanje da mogu da zaspim i naravno opet u 2 ovako, dajem. Ti to predstavlja problem? Ti to predstavlja problem? Predstavlja, ako nisam dovoljno odmorna, trebam da radim, onda je stvarno problem. A ako ne moram da radim, onda je super. Otvorim i ja ne mogu spavam u zatvorenom prostoru, jutro, znači mora bude obavezno otvoren prozor. Jel to znači da on to isto radi? Stavi na očare, pošto imam mjesto u dolje, mora da su mu oči naopako. Znači mora staviti na očare i kako se uspavljuje? E sad, kaže Marina, udeš kad bi zaspala uz muziku, ja bi pevala od kući, brava bis. Ja pustim Chopina i sviram. Legre mi sviram, ko udar. A da te priča da se letos Ninu Simon celo prošlo leto. Pusti mi od dva ujutro igram bosa po kući. Ja nju odmišljam. Ja volim. Koleginice, rekla si da će neka žena da privuče pažnju mase. To je odlična stvar. Pogledajte gdje vam se nalazi mjesec da vidite gdje ćete vi da privučete pozornost drugih. Nešto ćete da uraditi i dobit ćete publiku. Škorpija. U kojoj? Prva. U prvoj. Gdje je desna tu publika? Ono kako izađe napolje, svi su oko nje sjake. Celebrity. Imaš jednu prirodnu karizmu. Jel te savjeću na ulici ljudi? Jel te nešto pitaju, ispituju? Ja sam dok nisam nabacila ovako pogleda. Koleginice, u drugoj, u prvoj, u trećoj. Gdje privlači pažnju? U komšiju. U ulici, kod komšija. Među Robinom. Mlađi brat. Šta će ona to? Ona kako zine nešto da kaže što niko ne sme, ali kad joj kažu, e ovo ne smeš, e tad se oglasi Rene. A ovako kad sme, to njegovo što nije zanimljivo, sme sam u škorpije. Kako zine može stvarno da ostane u kuriru? Sredstva javnog informisanja su u trećem polju. Dobri li u devetoj? U devetoj. Čim zine, vera, religija i ostalo, odma javnost. Ne, ovo je već strašno. Drugo je meni polovila i sada i gledao mjesec. Ja sam mislila da dekadu, drugo je meni mjesec. U drugoj kući, je onda vezano za pare. Prvo ne vero i tako. Slavice, gdje ti mjesec? U četvrte. Ja sam kući najvažnije. Kaže, ja sam popularna u kući. Živim sam. Marina, mjesec u? U drugoj. I ti, ovi, Rena, kako pričate o proneverama, tako privučete pažnje. A meni u sedmu. Ti si boginja tvojom partneru, tvojom prvom bračnom partneru. Sam si vrtao. Jes. Ali isto neki javni život. I u javnosti. A i ratovi i politika. I sve tu to pa. Svaki dan. Nih dopati. Ja sam izvinjala, sam vratila samo na pitanje kako znamo da će on preko žene da... Nema ovo veze sa ženom. Njegove emotivne žene, to je peto polje, će uvijek da privlači pažnju drugih. Gdje vam je mjesec, to će privlači pažnju drugih. Jer znate vas dve sa mjesecom u drugoj, da će uvijek ljudi misliti da imate više para nego što imate. I da će uvijek će si misliti, ja o njih da imaju pare. Za Vesnu će kogod da je sretna da je pita, izvini, ali ti ja znamo negdje, a u kojoj se osnovu bilo, u kojom si kraju, ovo, svima će delovati poznato. Svaki put kad ode na put, Dobrila, ako budu pogodili odakle, ubite mi. Znači, Dobrila u Austriji oni krenu. A jeste vi švajcarske, a jeste iz Irske, a jeste i sve žive države na vodu osim Srbije. Da ne se stalno pitali da li sam sa juga Francuske. Znači, to neko neka. Kako lepo. Jesam. Ako nisam, biće. Zaboravila sam Francuske, ali jesam. S juga Francuske. Njemu je mjesec u petoj. Kako se aktivira njegov emotivni život? Svi živi u njega gledaju. Na zabavama. U bioskopu, u hobiju. Njegov hobi će stalno da privlači pažnju drugih ljudi. U kafani. I u kafani. Samo što vidimo ništa neće da vam naručuje, što drugi ljudi naručuju. Neki specifičan tip. Zato i pa ima. A njemu je Uran? Šta pijete vaš mjesec? U škorpiji, to je crno vino, najčešće. Ali je belo najčešće. Nešto jako žestoko. U vagi, kako drugi, evo šta vi pijete da ću ja? Jo, jes. Ja samo vičem isti. Pozdravite moj selim u vagi. Marina, sa mjesecom u blizancima, šta pije? Voliš koktele? Obožavam. Koleginice Dobrila, šta mi pijemo s mjesecom od ove? Dođete u sred, doća kluba, kažete voda. U sred jutra idemo na kafu kod kod Veste i kažemo dve šilje vodice. Kaže Vesta, hoće li ove ikada na bodu doba dana i šta se pije u određeno doba dana? A u Strelcu šta bi pio? Šta bi pio u Strelcu? Sino Strelcu. Hmm? A ko je najčešće? Možda viski. Ne. Nego? Strelac je španjsko gorno područje. Tekila. Tekila. Tekilo zvijezde. U biku sve pije. U biku slatko. Sve da je slatko. Likeri, da, slatko. Merkur smo rekli, Venera se nalazi na petom stepenu Strelca. Venera u Strelcu najčešće daje dva braka od koga drugi srećni. Mars se nalazi na 23 vage. Kakav je predator? Kakav je on osvajač? Pa Mars je tu u silu. Uh-huh. Šta to znači? Recimo, on se meni dopada i ako ću s njim da izađem i pitam vas, devojke, hoće da me muva. Ko će ovdje da preuzme inicijativu? Pa ti i ovdje. Pa on neće sigurno. Mars u vagi. Kakav je to pregovarač? Nikak. Kako pregovara? Tako što dođe kod desni i kaže, je Peter joj se sviđa. To je Mars u vagi. Saturn se nalazi na 5 škorpije. Jel da režlju? Ne. Jest. Sorry, nije. Jel ima para? Ima, ima. Para ima sigurno, da režlju nije 100%. Uran, 22 raka, retrogradno. Neptun smo nacrtali i Pluton, 24 lava, retrogradno. Je dobro da imate Pluton u 12. Ne. Šta radi ovaj Pluton u 12? Sve što ima u 12. kući, priča, priča vaše psihi. Opisuje, da, opisuje kako reagujete kada vas neko zatvori, kada se sami zatvorite. Kako reaguje osoba s Plutonom? Ona bi pobila sve žive. Ovo su i manije gonjenja. I šta god da će. Šta li sama sebe, ali tako? Mm. Samodestruktivnost. Ovo je već dovoljno da mi napravimo odličnu sliku o nekoj osobi. Napišite. Prva kuća jednako ulaz u kuću. To su ulazne vrata. Kako vaše vrata izgledaju s polja? Marina, se ovo ti donela? Zajedno smo kupili. Druga kuća opisuje vašu kuhinju. Treća kuća, hodnike i stepenice. Slušajte sad pitanje. Pitam ja desno, mi pričamo po celom noću. Da i on dok mi pričamo. Merkur u trećoj na stepenicima i upodnik. Kaže Vesna, ovaj potegu na stepenici ili upodnik. Treće polje, polje parkinga. Ili je pobegu na parking. I odatle priča sama. Četvrto polje, polje trpezarije. Ako je meni Merkur u četvrtoj, gdje ja najčešće sedim kad pričam s nekim? U trpezariji. Ja stvarno u trpezariji sedim najčešće. Ako recimo neko ima jednosoban stan? E, sad, i to ćemo, a ne samo jednosoban, što ako neko ima garsonjeru? E sad vidite, vi uvijek imate neki kuta koji je predviđen za nešto. Da. Zna? Peta kuća, polje dnevne sobe. I polje, naravno, dečije sobe. Šesto polje je polje radne sobe i polje ostave. Sedma kuća je polje bračne sobe. Osma kuća predstavlja toalet, WC i podrum. Ali osma kuća nije kupatilo, nego samo toalet. Ne, samo WC i podrum. Deveta ima, kuća... A neko ima poljski WC? To i to ćete kuća. Vidjeti kroz devetu. Kroz osmu, izvinjam se, osmu. Deveta kuća predstavlja sobu za goste, molitvenik, mjesto gdje se drže neke relikvije i predstavlja dvorište, odnosno najširi prostor u vašoj kući. Slušajte sad ovo, deseta kuća predstavlja opet špajz, predstavlja glavni salon gdje uvodite goste, a da nije dnevna soba. Severne i hladne delove kuće. Ćoško? Severne delove kuće. 11. kuća predstavlja terase, balkone i gostinske sobe. A kako soba za goste, devete i opet? I devete i radneste, dobro. 12. kuća... Da, 12. kuća predstavlja... 11. kuća, terase, balkone i gostinska. I gostinska, da. 12. kuća predstavlja spavaću sobu, ne braču, nego spavaću. Predstavlja kupatilo. A koja sad razlika između bračne i spavaće sobe? Velika, u bračnoj spavaju muž i žena, u spavaćoj spavaš ja sama i ti sama. Aha, ne može, znači što je 12. kuća? 12. kuća, kupatilo, spavaća soba. I naravno mjesto za bazen. E vidite, ako vas pitam, gdje je ovaj čovjek sakrio pištolj? Gdje? Pištolj je Mars. Tako je. Mars je u vagi, sakrio u drugoj. Gdje? Sakrio ga u kuhinji. U kuhinji, bravo, drži ga u kuhinji. Vaga vlada visinom, jel da? Rekli smo da je vaga kardinalni vazdušni zrak, najveća visina. Znamo da ima pištolj. Pa, gledajte, gdje bi bio onda taj pištolj? Jako visoko, negdje u kuhinji. Ja imam Mars u trećoj, gdje držim oružje? Ispod stepenicu, nemam trenutno. U hodniku, jel? Da. Može u kolima, ne? Mogu i u kolima i gdje hoćeš. Gdje vam je Mars? Deseta kuća, severni hladni delovi kuće. Jeste. I špajz isto. I? Glavni salon. I glavni salon, mjesto. E sad vidite, velika većina nas, sve ovo ima u 20 kvadrata. Jel da? Jel imate bazen? Kako da ne? I njegov 20 kvadrata. Ja ga imam, da naduvavanje. Vladar 20, mjesto vodoli. Pun vazduha. Eno ga na terasi spakovan u ove... A kako se pravi razlika između glavnog salona i sobe za goste? Glavni salon je mjesto gdje bi mi trebali da uvodimo goste kad neko dođe da sede. A dnevna soba je mjesto gdje vi sedite s decom, gdje bi recimo deca sedela i igrala se. Ovo je sve kod nas u 20 kvadrata sabira. Da, ali znači glavni salon je i 10. i 9. kuća. 9. kuća je soba za goste. Ne, to su različite, ove prostorije. Soba za goste je gdje vi stavite gosta da spava, da boravi, da se odmori. Znate, a deseta bi bila gdje vi sa vašim gostima provodite vrijeme. Odnosno soba za pokazivanje. Gdje uvodite ljude. Mi bi po ovom trebali da imamo 725 soba. Jel da? Kako da vidite da neko ima stana dva nivoa? Ili dva stana? Četvrta u blizancima. Bravo, četvrta u blizancima ili bilo kakva veza Merkura sa četvrtom kućom? Da li on ima stana dva nivoa? Ili dve kuće? Pa ne. Nema ali ima veliku kuću. Kako nema? Jupiter, vladar četvrte, odnosno strelac u bliznicama. I bravo za Slavicu, ima veliku kuću. Sunce uvijek predstavlja svetlo, ali ovdje se mnogo struje troši. Ovoj brate ne žive u Srbiji. Ovoj Marina odmah bankrotirao. Gdje najčešće palite svetlo? Pogledajte gdje vam je sunce. Tu uvijek držite upaljeno svetlo. Meni u prvoj, gdje ja držim. Odmah kod ulaznih vrata. Voliš tu stalno pališ svetlo? Kad da. Uđeš u stan. Ja tu i ostavim nekad preko naći. Ja uvijek. U deseto je. U deseto. Ko? Sunce? Šta? Sunce. Jel imate špajz? E, deseta, samo da znate, vlada i šupama, koji ima kuću, pa imate neku šupu ili tako nešto. Nemam špajz. Ako tvojih roditelja ne ode? Ej, mamo. Pa tu se zaboravio, se ugasi. Šta me bolio? Gdje je sunce, u kojoj kući? Sunce u deset. Uh-huh. Jel i vi isto ostavljate svetlo u Pirotu? Gdje? Da. Ispred garaže, šupe, kuće, nigde. Šta je bilo? Zato kaže, kod nas u Srbiji sunce ne postoji. Dobrila, suncu koji? Ne, izvini, gdje meni sunce, gdje labrano? Tebi sunce, u devetoj. Gdje Dobrila ostavlja upaljeno svetlo? Eto, vrata. Deveta. Može i dvorište. Ali imate dvorište? Nema. A ostavljaš na terasu upaljeno ili na balkonu? Nema terasu, ne, ali u zgradi gori preko noćice. A jel imaš možda molitvenik pa upališ sveću tu i onda gori celu noć? Ne, molitvenik imam, ali samo kad čitam molitve, upalim tamnje. Uh-huh. Tamnje nije isto što i sunce. Da, da, što je tamnje? Šta bi bio tamnje? Neptun. Neptun. A što su mirisni štapići? Isto Neptun. Mirisni štapić je isto kao i tamnje. A hoćeš neku kafu? Hoću ja. Hoću ja. Hoću ja. Evo ja. Slavice, gdje pališ svetlo redovno? Gdje je sunce? U kojoj kući? Treći, da, u podnim poznim. Također, sunce u trećoj. Koleginicu u prvoj, to su ulazna vrata. Da. Kod ulaznih vrata. Gdje je neko stavio kameru? Tamo gdje je Pluton. Bravo. Što je Pluton? Ovaj tip je stavio video nadzor. Ovaj je stavio kameru u spavaću sobu, špionira. A ovo je kamera, skrivena kamera, gdje? Ovo je neki voajer, ko zna što on snima tamo po spavaću. Ne vidi se u 12. kuće, ne vidi. Ali je u bilo kući? Pa i u bilo kući. Kad rekao ste kamera u 12. kući, ima jedan redan roman, čovjek iz Berlina, Laguna je. To mi je poznato. Je to thriller neke? Zašto, koji ima kamer? Možda imam kuće. Čovjek iz Berlina, ne mogu da se setim ime autora Laguna i izdala mi knjigu na čitanju, je ceo zaplet ide oko kameru spavaću sobi koja je snimila događaj. Ništa, to ne ne zna. Pluton u 12. Kad pronaćem, kad mi vrati doneću. Možda imam ja i kuće. Zato što ja tako kad odim u Lagunu, ja to pokupim, ako prodaju one tri po cenu od dve, ja pokupim sve što stigne. Isto i naručujem i više nemam pojma ni šta ću skinu. Evo vidite sa čim sad umaram mozak. Siluje mozak sa Šekspirom. Bože me, sad ću moram pod hitno da bacim u džubre. Neću džubre, ali vratit će na policu.